आया करूँ मैं क्या सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, खो गया दिल मेरा सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख। कोई मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेकरार, चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, खो गया दिल मेरा सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख। चौंको मत ऐ दोस्तों, तुम ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो, हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, हो गया दिल मेरा सुख सुख। मेरी आंखों में नशा, मेरी बातों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिनती ये, घुट्टी घुट्टी पे बसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी, जीता मैं किस लिए, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, खो गया दिल मेरा सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, आया करूँ मैं क्या सुख सुख, सुख सुख, आया सुख सुख।